Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música. Passen en aquests moments 10 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició del 107 Esports. Una edició on parlarem en aquesta primera hora del món del ciclisme, i és que aquest cap de setmana hem tingut per aquí a les carreteres de casa nostra tot el que és l'11è cinturó ciclista de l'Empordà. Hem vist corredors de semiprofessionals, entre ells Francisco Mancebo i molts altres que han estat aquí correguent durant 3 dies i que doncs, tot seguit passarem a explicar tot el que ha succeït durant aquests 3 dies, des del passat divendres fins aquest mateix migdia. En farem doncs, un ampli resum, sentirem protagonistes, sentirem diferents corredors, el guanyador de l'etapa i diferents protagonistes de l'esport ciclista Figueres i d'aquest 11è cinturó internacional de l'Empordà. També parlarem del món del futbol, entre altres coses, de la victòria del Peralada, de la derrota ahir de la Unió Esportiva Figueres i, doncs, de molts altres temes que tenim damunt la taula des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, comencem i ho farem començant parlant de ciclisme. Per tant, com dèiem, començarem parlant de ciclisme i començarem per el passat divendres, que l'etapa doncs, transcorria entre Castelló d'Empúries i Roses. Es disputava una etapa doncs, de 149 quilòmetres i s'enduia el gat a l'aigua i era el primer mallot groc a Moisés Dueñas, que arribava amb 9 segons d'avantatge respecte als seus rivals. Nosaltres que anirem a escoltar un petit resum del que era aquesta etapa del passat divendres on s'havia de pujar a Perafita per dues ocasions i els corredors doncs, van volar pràcticament, van anar a una mitjana de 40 km per hora, per tant doncs, una mitjana molt ràpida i van anar sobre l'horari previst. Per tant, doncs, com dèiem, anem a fer un petit resum del que va ser aquesta primera etapa del cinturó ciclista de l'Empordà entre Castelló d'Empúries i Roses. I una primera etapa d'aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà que transcorria entre Castelló d'Empúries i Roses amb 159,9 quilòmetres, quasi bé 160 quilòmetres, i que s'enduia finalment el ciclista de l'equip Freud de Supermercados Freud, Moisés Dueñas. Per tant, doncs, Moisés Dueñas ha estat el líder. Ja el grup es partia a l'alt de Perafita ben aviat, després doncs, el pilot es reagrupava més o menys a l'arribada a Garriguella, després de pujar a la Bajol, doncs, que es tornava a partir ara ja sí el grup indefectiblement. Moisés Dueñas arribava a la meta a Roses a 6:15 de la tarda, amb 5 minuts quasi bé d'avantatge sobre el gran grup i doncs era el qui manava en aquesta primera etapa i finalment ha estat qui s'ha imposat el mallot groc al final de la primera etapa. Nosaltres que parlàvem amb protagonistes però també analitzàvem l'etapa amb el nostre company i amic Guillem Plujat del Girona Notícies i d'Ona Vilamalla. Anem a sentir el que comentàvem amb en Guillem Plujat. Bueno, estem aquí seguint aquesta primera etapa del cinturó ciclista de l'Empordà amb el nostre company Guillem Plujat. Guillem, han passat els corredors l'Alde Perafita amb un grup de 10 corredors avançats amb més d'un minut d'avantatge sobre el gran grup. Explica'ns com ho has vist, Guillem. Bé, doncs, primer de tot hem de dir que abans d'aquest passeig els ciclistes nosaltres ja hi érem perquè en el nostre cotxe portem organització, portem un pètol de color blau i una acreditació i, esclar, nosaltres ja els esperem en el punt més alt, que era doncs, el coll de tercera categoria d'aquí a Perafita. Han passat un grupet a algun nivell de 10-12 corredors i al cap d'un un minut i pico n'han passat un o dos més i després el rest, que anaven una mica tranquils. Sí, anaven xerrant, no? Podríem dir que anaven, s'ho prenien en calma, no?, aquests primers quilòmetres de l'etapa. Sí, però l'horari l'estan complint a rescatable. Ara nosaltres què fem? Pues ens en anem contra direcció, ells van cap a Llançà, nosaltres anem cap a Garriguella, els esperem allà a l'Alt de Garriguella, i quan hagi passat l'Alt de Garriguella, que s'anirà en direcció a la Vajol, nosaltres tirarem, ells tiraran per Parlada, nosaltres tirarem cap a Sant Climent i si anem a la Vajol, esperarem allà. Doncs, Guillem, tornarem a parlar en tot cas després i ja, doncs, al final de l'etapa per fer les oportunes entrevistes. Doncs això és el que comentàvem amb Guillem Plujà, amb el qual tornàvem a parlar, doncs un cop els corredors havien passat per la Vajol. Bé, doncs estem a dalt de la Vajol amb en Dani Pagès de Ràdio Vilasacra. Jo sóc Guillem Plujà d'Ona Vilamalla i del Giro de Notícies i els dos pues, estan cobrint la informació per aquests mèrits de comunicació. Comentar que acaben de passar en aquests moments, han pujat el coll de la Vajol de primera categoria, segona categoria, i han arribat aquí pues, totalment repartits, amb unes diferències que han oscil·lat entre els 3, 4 i 5 minuts, amb grupets petits, de 2 o 3. Suposo que ara a la baixada es tornaran a juntar una mica i continuaran doncs, direcció cap a Roses. En aquest moment estem a la meitat de carrera, just, i ara es dirigeixen doncs, cap a la cruïlla de Sant Climent i Garriguella i a continuació Llançà i Port la Selva per acabar Roses. Una cursa que, com molt bé dius tu, Guillem, doncs està siguent en aquests moments molt trencada, almenys fins a arribar aquí de la Vajol, i el que sobta més, potser, és la velocitat que porten, perquè és que, si no vaig errat, l'arribada de Roses està prevista per 5:45 de la tarda, i en aquests moments doncs, són quasi les 4 i doncs van sobre l'horari previst, no, Guillem? Sí, efectivament, van una mica més avançats de l'horari previst, i la velocitat que van és increïble. Jo puc dir que no ni us he vist, perquè estic intentant tirar fotos, i esclar, apuntes, tires, però has de tirar molt abans de que passi, perquè si no, no els veus. La velocitat, tal com comenten els organitzadors, és de primera categoria. Doncs nosaltres que tornarem al final amb una doncs, amb les entrevistes ja a finals d'etapa i amb un resum del que ha estat aquesta etapa que transcorre entre Castelló d'Empúries i Roses de 149 quilòmetres, aquesta primera etapa de l'11è cinturó ciclista internacional de l'Empordà. Doncs efectivament, al final de l'etapa nosaltres que hem fet les oportunes entrevistes amb el guanyador de l'etapa, Moisés Dueñas, era doncs un dels que parlava amb nosaltres al final de l'etapa. Anem a sentir el que comentava el mallot groc d'aquest 11è cinturó internacional de l'Empordà, Moisés Dueñas, el qual sentirem ara mateix. Doncs bé, un cop ja tornant la calma... Aquest, evidentment, no era Moisés Dueñas. Moisés Dueñas el anirem a escoltar ara mateix. Doncs sí, la tècnica sembla que sí, ens ho permet. Rápido. Sí, bueno, desde el principio hemos tenido que salir a por el corte que iba por delante. Hemos conseguido alcanzarlo y, bueno, pues ya había que ir a tope a esta meta. Una etapa difícil, ¿no?, con muchos repechos y, bueno, que se ha cortado bastante, ¿no? Sí, siempre la primera etapa de una vuelta es muy complicada porque nadie controla, ¿no? No hay un líder. Y, bueno, pues hay que estar muy atento a todos los cortes que se hacen y así ha sido. Se ha hecho un corte numeroso, hemos estado ahí y luego los más fuertes han sido los que hemos llegado a meta. ¿Cómo has visto el nivel de la carrera? Bueno, el nivel de la carrera es muy bueno, ¿no? Hay corredores con mucho nombre, como Mancebo o Herrada, y bueno, los equipos extranjeros, así que creo que hay gente muy buena. ¿Este maillot lo vas a conseguir llevar hasta el último día? Eso espero, ¿no? Estoy bien de forma, me encuentro fuerte y bueno, el equipo, como hemos comprobado, está muy bien. Pues muchas gracias y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Doncs això és el que comentava Moisés Dueñas. Nosaltres que seguíem parlant amb protagonistes i ho fèiem també amb un Arturo Aguirre, que el president de l'Esport Ciclista Figueres es mostrava satisfet per tot el que havia succeït durant la primera etapa. Anem a escoltar a Arturo Aguirre. Bueno, Arturo, primera etapa del cinturón, explícanos cómo lo has visto y qué te ha parecido. Bueno, la etapa me ha parecido espectacular, sigue subiendo el nivel de cinturón. Bueno, se ha podido ver que cómo ha llegado todos los ciclistas, que se ha roto la etapa totalmente, ha llegado un primer corredor destacado que ha entrado solo, luego un grupo perseguido reducido y luego el resto de pelotón y diferentes trozos, digamos. Una etapa sobre todo muy muy rápida, ¿no? Que ya en Peracita se ha roto, ¿era previsible? Hombre, era previsible porque los equipos, bueno, ayer uno de los árbitros, el árbitro francés, les metió una buena arenga para que nadie se descolgara. Nosotros también, bueno, también les comentamos que el árbitro francés no sabía que aquí los equipos, en plan broma, claro, los equipos vienen a darlo todo y parece que han cogido lo que se comentaba ayer y han venido a darlo todo porque la prueba ha ido muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y bueno, y de cara a estos dos días, ¿qué faltan? La etapa de mañana, la etapa reina, diríamos, ¿cómo se prevé? Pues la etapa reina, espectacular. Pues mañana puede saltar la sorpresa de cualquier equipo. Vemos que hay equipos que están bastante bien organizados y prevemos que mañana haya estrategia. Cada equipo va a llevar una estrategia a desarrollar segurísimo. ¿Apuestas por Moisés Dueñas como ganador final o crees que puede haber alguna otra alternativa? Se le ve tanto a Dueñas como su equipo bastante fuerte, pero claro, tampoco hay que despistarse, que están el resto de equipos, que está claro que veremos una gran prueba mañana, veremos una gran prueba y que cada equipo desarrolla su estrategia. ¿Cómo, a qué es debido que haya tanta diferencia entre los primeros y los últimos? Ha habido más de 20 minutos de retraso. Es un tema técnico, a mí ya se me escapa un poquito eso. Puede ser porque haya equipos que traen corredores que empiezan a desarrollarse aquí. A ver, dentro de los mismos equipos estoy seguro que hay mucha diferencia entre ellos, porque inclusive a última hora pues nos han fallado algunos corredores que les han llamado a otros eventos. Puede ser claves de estas. Pues Arturo, muchas gracias y esperemos que sea todo un éxito los dos días que quedan. Muchas gracias a vosotros. Això, doncs, és el que comentava Arturo Aguirre. I nosaltres, que també parlàvem amb la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, Carme Mas, una Carme Mas doncs, que reconeixia que... o felicitava la tasca feta pels membres de l'organització de l'Esport Ciclista Figueres i també doncs, que felicitava tota l'organització. Anem a sentir el que comentava Carme Mas, presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme. Estem aquí amb Carme Mas, la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme. Com va aquesta primera etapa d'11 cinturó ciclista de l'Empordà? Doncs bé, primer de tot és felicitar l'organitzador i felicitar sobretot els ajuntaments que aposten per aquesta volta i després, doncs bé, la participació exemplar. Vull dir, sé que s'han quedat equips fora, que volien participar, però bueno, això és el ciclisme i crec que, bueno, una participació excel·lent i a més, doncs, bueno, una cursa molt maca avui. Mm-hmm. Una cursa que s'ha trencat molt aviat, ja a l'Alt de Perafita s'havia trencat la carrera, era previsible, no? Home, penseu que bueno, que venen corredors molt bons i que també doncs, hi ha equips doncs, que porten ja doncs, una temporada bastant, bastant treballada i que això es nota i que clar, trenquen. Hi ha gent molt jove, hi ha gent no tan jove, però bueno, arriba un moment doncs, que aquestes curses doncs, fan això, que es trenquin i sobretot en les pujades, doncs, es nota. Des de la federació s'aposta per curses com aquesta? Perquè últimament s'han perdut no, bastantes curses, queda la volta a Catalunya, però del nivell del cinturó ciclista no en queden masses, no? Mira, des de la federació s'està fent l'impossible perquè aquestes curses doncs, no desapareixin. Va desaparèixer la Volta a Lleida, intentarem doncs, que l'any que ve doncs, la puguem tornar a recuperar. La Volta a Tarragona, estic segur que l'any que ve torna a sortir. La Volta doncs, té les seves dificultats, però no deixarà la federació que es perdi la Volta, com la, el cinturó de l'Empordà tampoc deixarà que es perdi. La federació sempre, estant-hi jo davant, doncs intentarem que aquestes proves no desapareixin, perquè és un referent pels més petits. Jo sempre parlo de la base, no? Però la base, si no veu aquestes curses, doncs difícilment podrem tirar endavant. No, doncs moltes gràcies, Carme. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Carme. Gràcies. I també parlàvem amb un corredor professional. Ell està actualment a les files del Cervelló, Xavi Tondo, el tarragoní Xavi Tondo, que seguia aquesta primera etapa de l'11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà, una prova de la qual no guarda massa bons records per una lesió que va tenir fa aproximadament 10 anys, i també ens confirmava el seu canvi d'equip a l'equip Movistar per la temporada vinent. Anem a sentir el que comentava Xavi Tondo. Què l'ha semblat? Bé, molt bé. A més, la carrera, el pas per Perafita de principi, doncs ha estat molt moguda. He estat a 3 o 4 llocs mirant la cursa, a la Bajol també, que era el port més dur d'avui, i ha estat emocionant, no?, tot el dia en petits grups, i crec que el grup de 5 que han arribat davant, bueno, amb el Moisés Dueñas una mica escapat, doncs, bueno, són els que lluitaran a la victòria, i amb el seu estic segur que l'últim dia els posarà difícil. L'arribada al primer coll ja portava més d'un minut. Sí, home, el Perafita ja el primer pas segur que s'ha fet rapidíssim i bueno, ha marcat la cursa d'avui. Bueno, explica'ns una mica, Xavi Tondo, aquest final de temporada, doncs com l'encara? Bueno, ara tinc tres curses a Itàlia d'un dia, la setmana que ve, però sobretot pensant en el Giro de Lombardia el dia 16 d'octubre, que és un dels objectius, bueno, és l'objectiu de final de temporada. Mm-hmm. Espero arribar bé, però bueno, serà complicat. I també, doncs, un Xavi Tondo que té records d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà, tot i que aleshores no portava aquest nom, no gaire bons, no?, per una caiguda que vas tenir. Bueno, sí, ara fa, aviat serà 10 anys que em vaig tancar el fèmur, no? Però bueno, són coses que passen i són lliçons que t'ensenyen a ser més fort i és un pas molt important a la meva vida perquè em va marcar molt, però sé que m'ha fet més fort i bueno, sempre que puc vinc a veure la cursa. I comentaves el Giro de Lombardia i de cara a la temporada que ve, com s'encara la propera temporada? Bueno, canvi d'equip, me'n vaig al Movistar, un nou equip espanyol, bueno, la continuïtat de Caix de Pan, però un potenciador molt potent, i esperem que els resultats ens acompanyin. Doncs, de veritat, et desitgem moltíssima sort de cara a aquesta propera temporada i aviam, doncs, si podem veure el nom de Xavi Tondo a lo més alt de les grans voltes. Moltes gràcies. Xavi, una pregunta. Tu m'has aixecat la vedella? Sí. Sí? No passa res, no? No, a mi no va passar res. No, vale, molt bé. Moltes gràcies, molt amable, eh? A vosaltres. El nostre company Guillem Plujà, doncs, que li demanava per la carn de vedella, doncs, per la polèmica que hi ha en els darrers dies amb Alberto Contador. I nosaltres, que al final de l'etapa fèiem el nostre particular resum del que havia estat, o del que ha estat l'etapa d'avui. Doncs bé, un cop ja ha tornat la calma aquí a Roses, Guillem, ha estat una arribada espectacular, eh? Un corredor que ha arribat destacat, Moisés Dueñas, que està aquí, s'ha endut el premi final, el mallot groc en aquest cas, i sembla ser doncs, que és un dels candidats a guanyar aquest cinturó ciclista a l'espera del que passi a l'etapa de demà, l'etapa reina, una etapa entre Sant Joan les Fonts i la Jonquera. Com has vist l'etapa, Guillem? Molt ràpida, Anna, molt ràpid, s'ha treballat molt i hi ha hagut unes diferències que estàvem comentant ara amb el president del Cinturó Ciclista de Figueres, que hi ha una quantitat de corredors pues, que són ja gairebé professionals, després els altres pues, que no ho són, i la diferència ja ha sigut l'arribada, que han arribat uns quants primers, 10 disputaran el títol, i els altres que queden, doncs, ho tindran una mica difícil perquè hi havia un marge entre 10 i 15 minuts de diferència. Demà fa pinta el que parlàvem, no?, de ser una etapa amb moltes estratègies. Ho comentava, de fet, el president de l'Esport Ciclista Figueres, l'Arturo Aguirre, que demà pot ser una etapa d'aquelles que fan època, no? Sí, de fet sí, perquè hi ha colls molt importants, però també hi ha molts bastants quilòmetres fins a arribar a la Jonquera que no són tan complicats i jo crec que es marcaran bastant bé. Aviam, el que passarà serà una etapa, doncs, la reina, una etapa reina que serà interessant de seguir-la. Doncs així ho farem, seguirem l'etapa aquesta entre Sant Joan les Fonts i la Jonquera, doncs aquesta segona etapa de l'11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres, que continuem el nostre 107 Esports i després de parlar de l'etapa del passat divendres, el que farem ara serà anar a parlar de l'etapa d'ahir, una etapa d'ahir que transcorria entre Sant Esteve d'en Bas i la Jonquera. Nosaltres, abans de sortir, parlàvem amb el nostre company Guillem Pujà, en aquest cas, en parlava amb l'àrbitre, director dels àrbitres, el senyor Michel Berger. Anem a sentir el que comentava el senyor Michel Berger. Aquest, evidentment, no era Michel Berger, sinó que el anirem a escoltar ara mateix amb el nostre company Guillem Pujà. Michel Berger, doncs, que s'havia trobat manca de seguretat en els pobles, a dintre de les poblacions, i també doncs, que havia estat una bona etapa la primera. També nosaltres, abans de sortir l'etapa d'ahir, parlàvem a Sant Esteve d'en Bas amb Moisés Dueñas, el que va ser major groc durant la primera etapa. Anem a sentir el que comentava Moisés Dueñas abans de sortir en la segona etapa. Ara sentirem, doncs, el que comentava el corredor de Moisés Dueñas de l'equip Supermercados Freif. Anirem a sentir-lo tot seguit les paraules de Moisés Dueñas. Mancebo, un dels jugadors de més renom, un dels corredors de més renom d'aquest 11è cinturó ciclista de l'Empordà. Anem a sentir el que ens comentava Francisco Mancebo. Bye. Francesc Comencebo just abans de partir l'etapa en direcció a Sant Esteve d'en Bas. Nosaltres, que també parlàvem ja a la Jonquera amb el, en aquest cas l'alcalde de Sant Esteve d'en Bas i la Vall d'en Bas, el senyor Miquel Calm. Anem a sentir el que ens comentava l'alcalde de Sant Esteve i la Vall d'en Bas, Miquel Calm. Sí, doncs estem aquí amb l'alcalde de Sant Esteve d'en Bas, una de les, sí, de Vall d'en Bas, una de les principals poblacions que ha donat suport en, aquest, en aquesta 11a edició del Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Explica'ns una mica com es decideix l'Ajuntament de Sant Esteve i de la Vall d'en Bas doncs, a ser a punt de sortida d'aquesta etapa. Bueno, bé, la Vall d'en Bas ja en tenim tradició, perquè hem fet la sortida, de sortida de la Volta a Espanya, de sortida de la Volta a Catalunya, i aquest viatge doncs, ens van demanar si volien col·laborar doncs, a la Volta a Empordà, i evidentment ja tenim un punt molt important, i l'Ajuntament sempre hem estat doncs, en primera línia en aquest sentit, i bé, sempre estem disposats a col·laborar. Jo penso que el món del ciclisme és un món important, apassionant, i que bé que penso que les administracions públiques han fet això, no? D'ajudar i col·laborar, si hi ha un grup important de gent que treballa en l'organització. Nosaltres a la marxa turística és la segona d'Espanya, no? Per tant, bé, hem de tenir el participant. Per tant, en tenim una mica doncs, la mà trencada, per dir-ho d'una manera, de tots els sortides com aquest. L'etapa d'avui ha estat, podem dir, l'etapa reina entre Sant Esteve d'en Bas i la Jonquera, 170 quilòmetres. Y arrancaba una gente buena que conoce. que s'ha disputat entre Sant Esteve d'en Bas i la Jonquera, on els corredors dies, també hem pogut entrevistar el director, diguéssim, el jutge principal i de la volta ciclista, del senyor ciclista Michel Vergat, Vergat, perdó, que ha criticat bastant, doncs, la falta d'insolidaritat en les entrades dels pobles. Això és un dels punts que ha tocat més, que falta una mica de seguretat. Després també hem pogut entrevistar també una mica el meu company, hem pogut entrevistar doncs, en Francisco Mancedo, i al final també el nostre corredor que ha sigut el guanyador, que és en José Herrada, tal com ha dit. La mitjana ha sigut del 41 km per hora, això vol dir que hi havia la mitjana, ha sigut de 41 km per hora, vol dir que anaven a velocitat de 70 i 80 km, i ha sigut espectacular la velocitat que han portat durant el dia, i les pujades, que hi ha hagut doncs, canvis de grupets fins a arribar a la Junquera, doncs que la Junquera doncs, ha sigut un punt, també ens han de protestar una mica per la poca gent que hi havia, també sap una mica de greu, però ha sigut una arribada doncs, molt bona del líder, acompanyat del seu altre company, i a un minut i mig doncs, el que havia sigut ex-líder. Felicitar de moment doncs, aquests corredors que han treballat molt i que estan donant una gran volta ciclista, una gran volta al cinturó ciclista de l'Empordà. I demà doncs, comentar que es viurà l'última etapa, una etapa de 149 km i mig entre l'Hotel Xons d'Empúria Brava i Figueres, just davant de la Torre Galatea. Una etapa doncs, on José Herrada intentarà continuar amb aquest mallot groc i no perdre'l com li ha passat avui a Moisés Dueña. Ja per acabar, doncs, volem dir doncs, que el centre del ciclisme de l'Empordà ha unit l'Empordà i la Garrotxa i entre ells dos pues, han fet que es veia aquesta etapa tan bonica. Felicitats doncs, a l'Empordà i a la Garrotxa. Doncs, Guillem, si et sembla, hi tornem demà i ens esperim dels nostres oïdors. Pots comptar amb mi, eh? Doncs després de l'etapa d'ahir arribava la d'avui. Avui se sortia d'Empúria Brava al voltant de les 9 del matí i s'arribava a Figueres a la 1 aproximadament de la tarda. Nosaltres després, un cop ja sortida de l'etapa, parlàvem amb l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, que ens comentava doncs, que la seva població sempre intenta estar al costat de l'esport. Anem a sentir el que ens comentava Salvi Güell. Doncs estem aquí en Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Bé, un any més al cinturó ciclista d'Empordà sorgeix de Castelló. Què representa per Empúria Brava acollir aquesta sortida? També va acollir la de divendres. Què representa per la població acollir aquesta sortida? Bé, són dos vessants que nosaltres volem potenciar. Una és l'esportiva, ens agrada col·laborar amb totes les activitats que es facin a nivell de l'Empordà i que siguin susceptibles de que més d'un municipi pugui col·laborar, en aquest cas és el cinturó ciclista, ja fa molts anys que el nostre municipi participa i per un any més, doncs aquest any amb dues sortides d'etapa, l'inici de cursa que va ser divendres a les 4:00 i avui sortida de l'última etapa i la més interessant i la que decidirà doncs, la carrera, doncs això és una vessant esportiva que, doncs, que ens interessa potenciar i promocionar amb la mesura del possible. I una altra vessant és la vessant de promoció econòmica, de promoció del nostre municipi. Empúria Brava són el municipi turístic i a través d'aquests esdeveniments que sobrepassen doncs, l'àmbit local doncs, és una manera de promocionar doncs, i fer veure a la gent doncs, que no només tenim sol i platja sinó que fem tota una sèrie d'activitats tot l'any que ajuden a que ens vingui gent doncs, el mesos d'octubre, mesos de setembre, mesos de maig, mesos d'abril, que ajuden a desestacionalitzar doncs, la temporada. Com vostè diu, fa molts anys ja que Empúria Brava és seu de diferents sortides o arribades, en aquest cas, a la volta del cinturó ciclista, suposo que és per sentir-se orgullós, no, també? Sí, l'organització conti amb Empúria Brava cada any? Cada any ens ho diuen i cada any s'intenta col·laborar. A vegades hem tingut alguna arribada, a vegades alguna sortida, i aquest any, doncs, igual que l'any passat, repetim el format, la sortida inicial de la volta i la sortida de l'última etapa. Per nosaltres, tenim una infraestructura capacitat per acollir doncs, això, tenim hotels aquí a Empúria Brava, que és la seu, diguéssim, dels equips ciclistes durant els 3 dies, tenim avingudes amples, per tant tenim llocs per fer arribades i per fer sortides i ho hem d'aprofitar. I així ho intentem fer, i intentem combinar el que és centre històric i el que és Empúria Brava. Doncs, Salvi Güell, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes gràcies a vosaltres. Doncs després de parlar amb Salvi Güell, nosaltres que ens dirigíem ja cap a Garriguella per veure o per seguir l'evolució de l'etapa i cap a Sant Pere de Rodes, una etapa aquesta última que s'ha endut doncs Vicente Ibáñez i per tant doncs que ha estat el guanyador de l'etapa. La classificació al cinturó de internacional de l'Empordà se l'ha endut el mateix José Herrada, el mateix corredor que ja es vestia amb el mallot groc en la jornada d'ahir. Nosaltres, al final de l'etapa, que parlàvem amb el propi José Herrada, que ens comentava doncs, el que sentirem en contracció, que estava molt satisfet d'haver aconseguit la victòria i també doncs, que de cara a l'any que ve passaria a professional amb el seu equip, el Caja Rural. Classificat de supermercats Freud i el segon Moisés Dueñas, que va ser qui es va investir el primer dia de líder en aquest 11è cinturó ciclista de l'Empordà. Per tant, doncs, el podi final ha estat encapçalat per José Herrada, Moisés Dueñas, segon classificat, i Vicente García, tercer classificat, dels dos últims, el segon i el tercer de supermercats Freud. Nosaltres, que també ja al final de l'etapa i per anar tancant amb aquesta onzena edició del cinturó ciclista de l'Empordà, parlàvem amb el president de l'Esport Ciclista Figueres, entitat organitzadora, Arturo Aguirre. Un Arturo Aguirre que ens avançava doncs, que ja estan pensant en l'edició de l'any que ve, es mostrava satisfet per la d'aquest any, que per la dotzena edició s'estan preparant ja novetats que ens faran evidents quan les tinguin totalment tancades. Anem a sentir el que ens comentava Arturo Aguirre, president de l'Esport Ciclista Figueres. Això és el que comentava Arturo Aguirre,